فرمائی کذبت عاد المرسلین د دروغ نسبت کرے و عادیانو پیغمبرانو تا. دی رکو کی اللہ رب العزت د حضرت ہود علیہ الصلات والسلام او دا غوید قوم د عادیانو حال ذکر کئی او دے دے کی کذبت سیغد تانی سے ذکر کا زکا عادن پتاویل د قبیلتن دے نداغی دو جنا فیل ورطا مونس راڑو عادن دا پا مانا دا سدے تانیز دا فیل پا اعتبار دا دیدے چی مراد دا عادن قبیل دا او دا عاد دا دید آغا لری نکنمو وهو اسم ابیهم الاقصا دا دا دید لری نکنمو عاد او دیر کرتا دا قبیلینا تعبیر کیگی پاغ مشر سرا وکثیرا ما یعبر عن القبیلہ اذا کانت عظیمہ بالاب یعنی پپلار او نکو او یو مشر سره د قبیلی نه تعبیر کیږي. کذبت دروغ نسبت کړو عاد عادیانو المرسلین پیغمبرانو ته. اذ قال لهم کلش ویلی دوی ته اخوهم اغرور د دوی نسبی هود هود علیہ السلام الا تتقون آیات اسود الله نه یری گینا چتاسو د غیر الله عبادت ترک کئ شرک پریز یو د یو الله عبادت اختیار کئ. اذ قال لهم کلچ ویلی و وی تا اخوهم رور دا غوی نسبی زکه هر نبی د خپل قوم نسبی رور او کافر د مسلمان د پار دینی رور نشی کیره. هود علیہ السلام ورته فرمایلی و الا تتقون آیا تاسو د الله نه یری گئی نا انی بیشک ذلکم تاسو د پار رسول امین پیغمبرم امانت دار دا انبیاء علیہ الصلات والسلام امانت او صداقت دا غی د نبوت نمخ کی پخپل قومونو کی مسلم او منل شیو دا هر پیغمبر دا سے اخلاق او دا سے عادات او دا سے سیرت او چه خلق استائنی و تعریف بے کولو بے شک عظیم تاسو دا پار رسول امین پیغمبر امانت دار فتق اللہ ندا اللہ نا اویری گئی و اتویعون او زما تابداری ہو گئی دا اللہ خوف دا اللہ یرپ از لکی راولے و اتویعون زما تابداری ہو گئی زما دا نقش قدم پسرا روان شئی وما اسالكم عليه من اجر اعوذ نغوارم تاسو نه په بیان د دی دین په دی دعوت او تبلیغ من اجر سمزدوري ان اجري الا على رب العالمين ند مزدوري زما او ند اجر زما مگر په پالون کی د مخلوقاتو د نوح علیہ الصلات والسلام په واقعیا کوم ګره د الفاظو دادر تخیچ انبیاء علیہم السلام بعینی ہی یو شانت دعوت قوم تا پیش کرے. نوح علیہ السلام ویلیو آیات یو سلوم کی تیر شل انی لکم رسول امین فتق اللہ واتویعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری اللہ علی رب العالمین او بعینی ہی دغ حبرا دا اللہ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کہی بلکہ دی نرست دری واقعات دی پنزو واقعاتو کی دا الفاظ مشترک دی. روح المانیم ذکر کری اول پیغمبر قوم تا دا تقوا او دا اطاعت حکم کرے او دی پنزو وارو قصو کی وی لکد و دعاشی ورپسی دری رست را روانی دی چی زدر نسا اجر نغارم دادر تخیج دا انبیاء علیہم السلام درالی گلو بنا پسدا آغا پرا بللو دا معرفت دا حق تا او دا اللہ و دا رسول تا بداری تا او دام درتوی چی انہم علیہم السلام منزہون عن المتامع الدنیویت بالکلیہ، انبیاء علیہم السلام د دنیا د تمن بالکلیہ پاک دی. دا غی دعوت کی دا مقصد نی چی دیو سڑی توجہ دی مال پیدا شی یا یو سڑی دی مال مال را کی ما تا دی سرا کی، خالص د دنیا د تمن انبیاء علیہم السلام والا دعوت پاک ہوئی. ذکر وی وما اسألکم علیہ من اجر زنغوارم تاسن پدی ساجر و مزدوری، ان اجریا ند مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پپالن کی د مخلوقات والے. اتگنون آیا جوڑوئی تاسو دادر تخی چگور پیغمبر کلا اہم نہ اہم خبروں کا ندیمان د خبر نرست چ قوم کے نور نقصانات تین و اے مرت مخلکل دی وجن دعوت و تبلیغ کے حفظ الدرجات پکاروی د درجو خیال پکاروی، اہم فل اہم بمخ کے اہم فل اہم بمخ کے ترتیب وار د دین چ دی لک فرائض دی نو داغ تبلیغ مخ کے واجبات ور پسی د سنن ور پسی داسی ترتیب وار. اتبنون بکل ریع، آیات سو جوڑوئی بکل ریع فہر اچت زیبانے آیتن یو نخا تعبسون عبس کار کوئی وتتخذون مسوانع او جوڑوئی تاسو پخی پخی بنگلے لعلکم تخلدون دید پارگ نج تاسو دنیا کے با امیشے ای. دیدے کی دا اللہ پیغمبر ہود علیہ السلام خپل قوم پدی خبر ملامت کئی چی بلا ضرورت آبادی اولے کوئی، او دریع دیدے کی علماء کرامو گنے ماناگا نکڑی امام قرطبی اور روح المانی ریع لار تم وئی نو پا ہر لار سر خواکی بدئی او محل جوڑ کو چیر دا خلق تیری گی را تیری گی نو دا بزمونگ دی بنگلے او محل لگوری نوریع مانا دا طریق لکدا مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول دا امام مجاہد رحم اللہ ندا مانا منقول دا چریع ستوی الفج بین الجبلین دا دو غرونو پا منس کے کلاو زی چیوی کلاو میدان چیوی نواغی تریع وی نو دا دو غرونو پا منس کے کلاو زی کے با عادیانو بنگلوی ولکسرون علی انہ المکان المرتفع. اکثر علماء پدی دی او دایو روایت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نم دے چیری او دا اچت زیت ہوئی نو پا اچت زی بدائی منگلی جوڑو لے او داغی ضرورت ورتنو. اتبنون بکل ریعن، آیا جوڑوئی تاسو بکل ریعن پا ہر اچت زی بانے آیتن یو نخا آیتن علمن یا آیتن قصرن یو پخا عالیشان بنگلہ جوڑوئی تعبسون یعنی عبس کار کوئی ستاسو دی پا جوڑولو کے مقصد عبسیات تی محتاج ورتنی زکر دی بدا دا فخر دا پارا جوڑولا نو دا فخر دا پارا بنگلے جوڑول دا فخر دا پارا کورونا جوڑول دا زمون پا شریعت کی من دی لکہ دا ہود علیہ السلام پا شریعت کی منو کہ یو انسان تا ضرورت تے او بنا بر ضرورت دے بنگلی جوڑی کی سو سوچت جوڑی کی نفع شریعت کی داغی ممانعت نشتا او بلا ضرورتا دا درست نری. دلتا روح المانی لکھنی وَقَدْ زُمَّا رَفْعُ الْبِنَاءِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِينَ فِي شَرِيَتِنَا اَيْزَن وَيْ أَسِبِ سَبَغَيْرْ دَسَ غَرَضِ شَرْعِينَا عبادی پورتکول زمون پا شریعت کی منع دی دا بدائی پدی طریقے وانے بلا سے ضرورت آو بلا سے احتیاج بنگلے جوڑو لے ضرورت پہ ورتنو کہ ضرورت وی نبیا پا شریعت کی اجازت شتاو کہ ضرورت نی نزمون پا شریعت کیم سخت من عراغ لے زمون پا شریعت متوہرہ کیم سخت من عراغ لے دے دینا. او بعض علماء کرام دام لکلی دا بدای لولی بنگلی جوڑی کی او بیا بے دا کنترو دا لزول سرلو بے کولی زان پدی مشغول کولو او بعد دام لکلی چه بیت العشار یبنونہو بکل راس طریق وی دا بدای دا ٹکسونو آگا بنگلے جوڑو لکت تاسو گورے زمون پلارو کی زی پزے دا ٹکسونو زیونو جوڑ دے زی پزے بے پلارو کی بنگلے جوڑی کڑی وی او دا مسافر چی بتلل نبیابے دا آگای نا ٹکس خستو ظلمن او پزیاتی سرا او امام روح المانی دلتا وی ولہو نذیر فی بلادنا الیوم ولا مستعان الا باللہ العلی العظیم امام روح المانی دا بغداد مفسر دے آپ 1270 ہجری کی دے وفات تے دے دا آغا دور خبر کئی وی دا آدیانو چکم دا ٹکسونو کورونا جڑکڑی و پلارا کے بے خلقونا ٹکسونا غستل وی دی دا پارا مثل لزمون پالا کوکے بیا وی ولا مستعان الا باللہ العلی العظیم نزمون ملک امداسی دی زی پزی دا ٹکسونو زیونے جڑکڑی دا مسلمانان نا ٹکسونا لی دا پدی پدی ترتیب جڑکڑی و تب نون بکل ریعن جوڑوئی تاسو پہر اچت زیبار آیتن یو بنگلا یو نخا تا بسون عبسکار کوئی و تتخیدون مسوانعا او جوڑوئی تاسو مسوانعا نمسوانع گنی مانا گانی دی یا خودی نمضبوطی مضبوطی قلا گانی دی یا تینا مراد پاخ پاخ بنگلی دی و تتخیدون او جوڑوئی تاسو مسوانعا پخی پخی بنگلی لعلکم تخلدون دید پارگنی چی تاسو به دنیا کی ہمیشہ نو پخه بنگلہ کی او سڑے جوڑی زمون پا شریعت کی بند نہ دا خوچی پخی بنگلی سر موز ہیر دے قبر ہیر دے آخیرت ہیر دے دا اللہ حق ہیر دے حقوق العباد ہیر دی او دا ہیری دو یو وجہ دامی چی اکثر پا بنگلو جوڑو لو کی مون حرام لنو گورو پردی حق لنو گورو نو دا دا دی نخا دا کنا چی مونگا وایو چی ہمیشہ بیو او دا تلو یو زین بنو وتتخذون مسوانع جوڑوئی تاسو پخی پخی بنگلے لعلکم تخلدون دے لپاره چې تاسو به غنی دنیا کې همیشه یی او د دې د مزمت باره کې ګڼ روایات راغلی چې عبس د وجنه او سړی داسې کارونه کوي نو په شریعت متطهره کې دا بیا بند دي لکه دا حدیث راغلی دی کې تفسیر مظهری ذکر کړي وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا نُحَصَرَ لَهُ فِي الْلِبْنِ وَالْتْوِينِ حَتَّى يَبْنَا یو حدیث کی داتی راغلی چکل دیو بندہ بارک اللہ دا شر ارادو لگی نو دا آغا مال طول پا خطو لوٹو کیو لگی حبسو لگی بیزا آیا سے بیس بنگلی جوڑی کی یو روایت کی داتی مراغلی اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ هَوَانًا انفق ماله فی البنیان چکر اللہ دیو بندہ بارکی در رسوائی ارادو لری نو پا عبس و بادو دا آغا پیسی ہو لگی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی او بیو فرمائے کل بنیان و بالون الاسابی اللہ ما کانا ہا کذا واشار بکفی ہی وی ہر بادے با پجوڑون کی و بالوی مگر دا ضرورت اغت مستثنا دے دا ضرورت اغت مستثنا دے دیو جن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایتیں دلتا ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی او دی آیات کے دام نے چکورا او گدو گدو مید او گدو گدو میدونا دا ساتل دا پا شریعت کے نارواری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی وہی نبی علیہ السلام دما بازی دا بدنی سونی و پوگیرا للاس کی خو فقال وی فرمائل کن فی الدنیا کانک غریب دنیا کی دا سی وقت روا لکت چت ناشنائے مسافری او عابر سبیلی نیا پلار تیرے گی وعد نفسک من اصحاب القبور زان دا قبرن والو نوش میرا زان قبر رواہ البخاری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی نبی علیہ السلام پا مونگ تیر شو وانا و امی او زاو زمامور خٹی کڑی وی او سشیم لیولو نما تھے وی عبداللہ سکے نما ودا سشے دے منگے اصلاح کو. قال الامر اسرع من ذلك, وی تے خدا سمے مرگ دے نمخ کی پتلوار را روان دے. نکیو سڑے مثال پتور عبادے جوڑائی, نو عبادے پا شریعت کی منع ندے, عبادے پا شریعت کی منع ندے, خپاغی با قبر اخیرت دا اللہ ملاقات نہیں رہے. لکہ دے ایک دار روایتیں ذکر کرے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل وڑو کی اودس مات کو نظر زر پخار بانے تیمم والو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی زور سروں فاقول یا رسول اللہ ان الماء منک قریب, اے دا اللہ پیغمبر او بخو نزدی دی کنا. فیقول ما یدرینی لعلی لا ابلغہو, وی عبداللہ ابن عباس پتہ لگی نشی ترو بو بو رسمو کو بل رسم کوئی گئی بخبر ابو لگتا سلاغ علی جمعہ کی تیر شد چیغا راغل و محدث او اغل و مال حدیث بیان کو یہ خب ادائی چکور نہ کتاب راڑے و کتاب رنان بیان کی ناغور تو یہ خز کتاب راڑم نوغزر دلمنی نونی ہو وی ما سر یر دا سنا تلڑشی او تکور کی من نشی یا استاد راوتو پوری زمڑ شوی نمی اوزل رانا پیادو ہو آیا نو اگو لذر ذر پیاد ہوئی حدیث اولی کلو بیچ کتاب رویس تو اس را لد کتاب نو آیا نو مرگ دے ار وقت سڑی تا مخی لئی او چی قبر و خیرت نیرے و ضرورت تے نظمم پا شریعت متوحرہ کی بنگلے جوڑول پاخزائیون جوڑول سبن ندی خوچ ضرورت وی او پا دے کی فخر او تکبر مقصد ندی خدا سی دیر کم یو مونگا اکثر مونگا پا مسلمانانو فخر کو تکبر مو مقصد وی زانو چت سڑے کول مو مقصد وی او سڑی تا عزت دا پا ایمانو پا عمال سوالحو بملاوی و تتخذون مسوانع او جوڑوی تاسو پخی پخی بنگلی لعلکم تخلدون دید پارگنی چی تاسو بامیشے. او دیدے کہ امام ابن کثیر دا صحابی اگر تقریر ذکر کرے ابن کثیر دیدے کہ دا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وعظ و نصیحت ذکر کرے و ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ لما رأى ما حدث المسلمون فی الغوطہ من البنیان ونصب الشجر نقام فی مساجدہم فنادا یا اہل دمشق فاجتمعوا الیہ. و غوطہ خار کی دمشق کی چکل ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قتل چی مسلمانان خوبستول بادو جوڑول تا متوجی دی باغونا و بوٹی کری نجمات کی ادری دو ہوئی اے دمشق والو راشا اعلانے ہو نطول خلق والا راج مشور فحمد اللہ واسنا علیہ دا اللہ حمدی وی پالے سناوی صحابو دیر لوی شانو اور دا اللہ دا حبیب بلا واسطی شاگردانو دری پیری ورتا دو پیری ورتا وی وی حیا نکوی تاسو لا حیا ندرزی تاسو شرمے گئی نا. تجمعون ما لا تاکلون, تاسو دمر مال جمع کوی چی خوڑے نشی تو استا بچین وسی کر وسیم خلاصو لے نشی. وتبنون ما لا تسکنون, وی شرمے گئی نا حیا ندرزی آغا آبادی جوڑا وی چی تاسو پکی اسے دے نشی. وتعملون ما لا تدرکون, دور امیدونه ساتای چی مندلی نشه وی تاسو نمخیم سپیڑی تیری شوی وی یجمعون فیعون, مالون جمع کل نبی پلوخو کی خل عبادی بے جوڑول نمضبوط بے جوڑول وگد گد امیدونه بے ساتل. فا اسبح عملهم غرورا و اسبح جمعهم بورا, داغی اغا امید دوکو خطا داغی اغا مال جمع کل حلاکتو خطا. و اسبحت مساکنهم قبورا, او دا غی غزائیون نن دای قبرون دی وی الا ان عادن ملکت ما بین عدن و عمان خیلا و رکابن فمن یشتری منی میراس عادن بدرهمین, وی دا عادیان و دمر مالو دا عدن نراوال تر عمان پوری دا دا سنو دو خانو ندا لکڑا کوا دا عدن نراوالی دا تقریبا سور دیار لسلیلوی خارونو دا عادیانو دا دو اخانو نم ڈکو دا سنو نم ڈکو بیوی تاسو کی سوکشتا چی دا آدیانو میراز پا دو روپے خرسوم کو سوکی مانا لی. من یشتری منی میراس آدن بدرحمیت, سوکشتا دے چه مان میراث دا عادیان والی پا دو روپی بانے وتتخذون مسوان علعلکم تخلدون او تاسو جوڑوئی مسوان آپ پخی پخی بنگلے لعلکم دے دا پارا تخلدون چه تاسو بگنی دنیا کی ہمیشے وَإِذَا بَتُشْتُمْ بَتُشْتُمْ جَبَّارِ کلچ نیول کوئی تاسن نیول کوئی جبارین یعنی پدا سے حال کی چی ظالمانی کپتورس و قتلوئی نو ظالمانہ طریقے سرے قتلوئی کلاس کی در سر کوڑاو چابک دے نو ظلمو نہ کوئی یعنی غریبانہ نسی بے سوا ہے آسی بے سا مظلوم وال آسی بے سا یو مسلمان وال دا لوی وبال لے ویدہ بتوشتم بتوشتم جبارین او کلچ تاسو نیول کوئی نو نیول کوئی جبارین چتاسو سرکشی سروال کوئی یعنی ظالمانہ طریقے سروال کوئی لکہ دے دیکھ امام قرطبی ذکر کری وی جبار آغا چالوئی چے ناحق قتلول کئی جبار چاہتا ہوئی چے قتل کئی ناحق نو تاسو وی چکل وال کوئی نو دیر ظلم سرکوئی او بیا امام قرطبی دلتا افسوس کرے داد 671 کی وفات تے یعنی دشپگم صدی عالم نے امام قرطبی آوئی وہاوی لو صاف المزمومت قد سوارت فی کثیر من هذه الامہ وی دا کم او صاف چی دا عادیان و ذکر کل دانن و یکسر پا دی امت کی دی لا سیما بالدیار المصریہ وی خاص کر دا مصر پا دی علاقوں کی مظلومانہ سے بے سوئی ٹکئیے ظلم زیادے کئی ناحق قتل نہ کئی دا ناحق قتل کول پتورا یا پچابک اسے بے سو غریب وال دا دا عادیانو دا غا کافر ہو خوی اور بے حدیث دا مسلم شریف ذکر کرے صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی صنفان من اہل النار لم ارہما زما پا امت کی دوڑا لی دی و دا با جہنم یانوی خمالا کتری نری تا دا سید الکائنات موجزہ و رستو برازی قوم معہم سیات یو اغا قوم دی ایسر با کوڑی و چابکونا و ڈنڈی وی کازنا بالبقر پشان د لکو د غواگانو یدربو نبی حناس خلق ببی اسی بی سوائی لکا د غوانو د لکو پشان چابو کنا او پوڑے بی لاسو کیوی او ظالمانہ طریقی سر باسی بی سو خلق ہوئی او دویم ونساؤن کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسهن کا اسنمت البخت المائلا دویم قسم سے زنانہ بی جامی بی چولی خبر بندی بی دا اللہ حبیب فرمائی یعنی اگر بدا سے تنگی وی یا بدا سے باریکی وی چی پجامو کی ببی جاموی ممیلاتن مائلاتن خلق بزان لمائلکی اخپلب مائلکی دن کی وی رؤوسو ہن دا غید سرون و غوی اختب دا سی کا اسنمت البخت المائلا لکد اوخ غا کب چی دا سربوالی دا وجن دا سی یو پل مائلے دا اللہ حبیب دا سی زنانو بارکی وی لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا دا زنانا با جنت تنزی بوئی بین محسوس ہے وَإِنَّ رِيحَ حَالَ يُوجَدُ مِن مَسِيرَتِ كَذَا وَكَذَا او دا جنت بوئی با دا دمر دمر وقت اوقاتنا دمر دمر فاصلین محسوس ہے دا دا مسلم شریف حدیثو دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دے کہ دا ابو داود شریف حدیثی ذکر کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چھے فرمائے لئے اذا تبایعتم بالعین واخذتم ازناب البقر ورویتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلن لا ینزعوه حتی ترجعو الى دینکم وی کل چتاسو بے العین شورو کی بے العینی یہ صورت دا دے لگتا پچابانی یو شیخ حرس کو پنیٹی پزر روپے آگا غریب لوز دنقد پیسو ضرورت تے نو تالو استا خوب مازر شوی پا 500 ایرانا لے کنا نو تو لے 500 ور کی آگا 500 نقد بانے کارو کستا پیزر شو کلا پا دی منس کی بلم راولی دی تبیو العینوی لکا بازی خلق قرض غواڑی نو دی بازار کم دا رواج دی ویر گاڑی را لبوالی سور پیسی با بندے سور با گٹی نو ير یو لاک پسی بدر نه 50 زره غټم دیتہ د تجارت نوم کی دی حالان کی دا سوتے وای کله چتا سو بیول عین شروع ک واخست مزناب البقر او د غوان او د زناور پسی شی ورویتم بالزرع او په فصلن خوشاله شی وترکتم الجهاد او د جهاد مبارک فریضه مپریخوا نو ذلیل خلق با الله مسلط کای او دا به ترغی پوری لری کای نا حتا ترجعو الى دینکم ترسو چی تاسو دین ته واپس شی وینید نو دلته موی ودا بتوشتم بتوشتم جبارین کله چی تاسو نیول کوی نو نیول کوی جبارین یعنی سرکشان یی ظالمانه طریقی سر نیول کوی فتق الله واطیعون دا الله نه اویری گئی او زما تابیداریو کای وصلى الله تعالى مسوان علعلكم تخلدون او تاسو جوړوي مسوان ا پخي پخي بنگلي لعلكم دې د پاره تخلدون چې تاسو بغني دنیا کې هميشه و اذا بتشتم بتشتم جباري کله چې نیول کوي تاسو نو نیول کوي جبارين یعنی پدا سه حال کې چې ظالمانه کپتور سو قتلوي نو ظالمانه طریقې سره قتلوي کلاس کی در سر کوڑا او چابک دے نو ظلمو نہ کوئی یعنی غریبانا نسی بے سوا ہے آسی بے سا مظلوم وال آسی بے سا یو مسلمان وال دا لوی وبال لے ویدہ بتوشتم بتوشتم جبارین او کلے چتاسو نیول کوئی نو نیول کوئی جبارین چتاسو سرکشی سروال کوئی یعنی ظالمانہ طریقی سروال کوئی لکہ دیدے کہ امام قرطبی ذکر کری وہی جبار آگا چالوئی چھ ناحق قتلول کئی جبار چاہتا وئی چھ قتل کئی ناحق نتاسو وئی چھ کل وال کوئی نو دیر ظلم سر کوئی او بیا امام قرطبی دل تا افسوس کرے داد 671 کی وفات تے یعنی دشپگم صدی عالم نے امام قرطبی آوئی وہاوی لو صاف المزمومت قد سوارت فی کثیر من هذه الامه ویدا کم اوصاف چی د عادیانو ذکر کل دانن و اکثر په دی امت کی لا سیما بالديار المصريه وی خاص کر د مصر په دی علاقو کی مظلومانه سے بے سوئی ٹکئی ظلم زیاتے کئی ناحق قتل نہ کئی دا ناحق قتل کول پتورا یا پچابک اسی بے سے غریب وال دا د عادیانو دا کافر خوئی اب حدیث د مسلم شریف ذکر کرے صحیح حدیث د مسلم شریف کی راغلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی صنفان من اہل النار لم ارہما زما پہ امت کی دوڑلی دی او دا جہنمیان وی خو مالا کتری نری دا سید الکائنات معجزہ رستو برازی قوم معہم سیات یو اغا قوم دی سر با کوڑی او چابکونا او ڈنڈی وی کازنا بالبقر پشان دا لکو دا غواگانو یدربو نبی حناس خلق با پیسی بیسا وی لکا دا غوانو دا لکو پشان چابکونا او کوڑی بیلا سو کی وی او ظالمان طریقی سر باسی بیسا خلق وی او دویم ونساون کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسهن کا اسنمت البخت المائلہ دویم قسم سے زنانہ بھائی جامی بے چولی خبر بندی بھائی دا اللہ حبیب فرمائی یعنی اگر بدا سے تنگی وی یا بدا سے باریکی وی چی پجامو کی ببی جاموی ممیلاتن مائلاتن خلق بزان لمائل کئی اخپل بم مائل کی دن کی وی رؤوسهن دا غید سرون وغا ویخت بدا سی کا اسنمت البخت المائل لکد اوخ غا کب چی دا سربوالی دا وجن دا سی یو پل مائلے دا اللہ حبیب ددا سے زنانہ مبارک وئی لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا دا زنانہ ب جنت تہ نزی بوئی بے نہ محسوس ہے و ان ریحہا لیوجد من مسیرۃ کذا و کذا او دا جنت بوئی بد دمر دمر وقت اوقاتنا دمر دمر فاصلے نہ محسوس ہے دا مسلم شریف حدیث دارنگ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دے کہ دا ابو داؤد شریف حدیث سے ذکر کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چھ فرمائے اذا تبایعتم بالعین واخذتم ازناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلن لا ينزعه حتی ترجعو الى دینکم. وی کل چتاسو بے اولعین شورو کئی. بے اولعینی یو صورت دا دے لگتا پچابانی یو شیخ خرس کو پنیٹی پزر روپئی. اگر غریب لوز دا نقد پیسو ضرورت تے نو تالو استا خو پا مازر شوی پا پینز سو ایرانا لے کنا نو تو لے پینز سو ور کے اگر پینز سو نقد بانے کارو کستا پیزر شوی. کل پا دی منس کی بلم راولی دیتا بے اولعینہ وی لکا بازی خلق قرض غواڑی نو دی بازار کم دا رواج دے ویر گاڑی را لبوالے سور پیسی با بندے سور با گٹی نو ویر یو لاکھ پسی بدر نا پنزو زر گٹم دیتا دی تجارت نم کی دی حالان کی دا ست دے. وی کل جتاسو بے اولعینہ شورو کے واخستم ازناب البقر او دا غوانو او دا زناور پسی شے ورضیتم بالزرع او پا فسنون خوشال شے و ترکتم الجہاد او دا جہاد مبارک فریضم اپریخوا نو زلیل خلق با اللہ مسلط کی او دا بترغی پوری لرکینا حتی ترجعو الى دینکو ترسو چی تاسو دین تواپس شوینے نو دلتم وی ویدا بتوشتم بتوشتم جبارین کل چی تاسو نیول کوئی نو نیول کوئی جبارین یعنی سرکشان یا ظالمان طریقی سر نیول کوئی. فتقوا اللہ واتویعون دا اللہ نا اویرے گئی او زما تابداریو کئی. وصلی اللہ دا حضرت حود علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا او خپل قوم تے اول دا اللہ دا وحدانیت دا تقوی حکمکو او دا غین پسیو فرمائل چی زما پا دی دعوت الاللہ کی بغیر دا اللہ دا رضانا بل حص مقصد نشتا تا سن پدی سمز دوری او اجر غوارم نا بیاغی عبس عمارتنا بنگلے محلات بجوڑول داغی نے منکل دارنگ مظلومان سر بے ظلم کولو پکوڑو پتورا پدی طریقے بے اغی قتلول نو داغی نے منوکا او وی فرمائل فتقوا اللہ واتویعون دا اللہ نہ اویرے گئی او زما تابیداریو کئی. واتقوا الذی اویرے گئی دا حق ذات نہ امدکم چیم داد کڑے دیتا او سر بما پا سبانی تعلمون چتا سو پوہی گئی تاسول دا اللہ نعمتون مخل دی امدکم بے انعام و بنین امداد کرے دے دیتا او سر بے انعام فزناور سر و بنین و پزامن سر دیر حیوانات سورلی زناوری درکڑی و بنین و دیر بچی درکڑی و جنات و باغنی درکڑی و عیون و چنی درکڑی نداد اللہ اغا ظاہری نعمتن دی د دې نعمتونو ناشکری مکوي. پیدا کړی یې مال درکړې زناوري درکړې باغات او چینی دا ټول هر څه ستاسو د فائدې د پاره پیدا کړی او تاسو د خپل عبادت او د بندګۍ د پاره پیدا کړی. کچره تاسو د الله د دې نعمت او احسانات او ناشکری وکړي انی اخاف و بشک زیریګم علیکم پتا سو باندې عذاب یوم عظیم دا عذاب دا اغرز لوینا چی پا دنیا و آخرت کی اللہ یولوی عذاب بتا سلدر کی. قالو نویلیو دی عادیانو حضرت حود علیہ السلام تا سوا ان علینا برابر خبر دا پمونگا اوعزتا کتمونگتا نصیحت کے ام لم تکم من الواعزوین یا کنی ته د نصیحت کوونکو نا دا د پیغمبر غو امید او تمه ختمی چې تک مونږ له لګي او کني لګیا کو واز او نصیحت کې او کنه کې زمونږ په حال کې اس قسمه تبدیلی ناراضی دا چې د نبی امید ختم کی او دای ورته وی تک بیان کې او کنه کې ستا بیان کول او نکول نصیحت کول او نکول په مونږ برابر دی مونگ دا خپل بی دینی نپریزو ان حازا ندی دا دا تچی کمی خبری کے حضرت حود علیہ السلام توئی الا خلق الاولین مگر دا خو دروغ د پخوانو دی. خلق یا په معنا د اختلاق دی. خلق یا په معنا د اختلاق دی نو دا په معنا د کذب دی. ان هذا الا خلق الاولین, ندی دا مگر دروغ د پخوانو دی. یا دا خلق په معنا د عادتم راضی ده. امام فرا دا غی قول امام قرطبی ذکر کړي, ان هذا الا خلق الاولین, اعاده الاولین, دا خود پخوانو عادت ده. او دا د پخوانو دروغ دی چې بس مونږ به ژوند کیږو دی او الله عبادت وکاو او ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی به پریزو. وی نده دا الا خلق الاولین, مگر عادت دړم بنو دے یا خوی یا دروغ دړم بنو دی. دا د پخوانو دروغ دی. و ما نحنو بمعذبین, او نیو مونگا چی مونگ تا بگنی عذاب را کرشی, مونگ تا عذاب را کیدی نشی. و ما نحنو نیو مونگا بمعذبین چی مونگ تا گنی عذاب برا کرشی. یادی دے که دا خلق پا مانا دا عادتن دے. وی ندے دا مگر عادت دلن بنو دے. ورا مونگ لتوی چی عبادی جوڑے نو لی پخوانو عبادی نو جوڑو, او تاسو مونگ لوائی چی مظلومان رانی سے نو لی دان مونگ نمخکنو ظالمانو بمظلومان نرانی ول. ندا تا چی کمی خبرو مونگ بان انکار کے, دا خود پخوانا عادت را روان دے. ما هذا الذي انكرت علينا من البنيان والبطش الا عاده من قبلنا فنحن نقتدي بهم. ندی داغ چت مونږ نه داغه بارک انکار کې چې آبادی ولې جوړوي مظلومان ولې رانی سي, دا خود په خوانو عادت ته مونږ هم دای پسیزو. وما نحن بمعذبين, نو یو مونږ چې مونږ ته عذاب راکړې شي دا مونږ چې سکو مونږ چې سکو پدی مونږ ته سزا نه ملاوي. دا ته ځان اړمې چې دا ګنا دا او پدی به سزا ملاويږي او دنیا کې به عذاب راشي آخرت کې به راشي. و ما نحنو بمعذبین, نیو مونږ چې مونږ ته بغنی عذاب را کړی شي. فکذبوه, همیشه دوی چې د دروغو نسبت به هغه ته کولو, همیشه دوی چې د دروغو نسبت به کولو هغه ویتا. فاهلکناهم, نو هلاک کړیو مونږ دوی. الله په دوی باندې یو تیز سیلې او طوفان را لګل او دا هغه په وجه باندې دوی زری زری ګرځولي, او یو افتاته ورز پیدا متواتر سیلې روانه وا. او دا سیتی سیلې و چې عادیان به اوچت ک, نو دبره نه به نسکور رو غرزول سر او مازغه به تس نس لاړل تشه تنه به پاتشوا. ذکر سر روان دی ک انهم اعجاز نخل خاویه, تابوی چی دا تنید کجور زړو دی. او دا عادیان غنت طاقتور قوم په دنیا کې نه پیدا شه. ذکر ابی کریم پخپل په دیرشمه بار کې وای, لم یخلق مثلهم مثلها فی البلاد, دای غنت بیا په کلو کې پیدا نشو. فاهلکناهم, نو هلاک کړی دی مونږه غوی. ان فی ذلک لآیه, بشک پدی کې خامخ عبرت او نشانه ده. وما كان اكثرهم, او نو ډیر پاوی کی مؤمنین ایمان روڑن کی. سلگو خلقو دا حضرت حود علیہ السلام پا دعوت بان ایمان روڑو او نور انکار کرو. وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ رَفْسْتَا اے حبیب لَهُ الْعَزِيزُ, خام خاغذو رور دے غالب دے, دا دین دا دشمنان نا انتقام و بدلا غستیشی. الرحیم, اور رحم کو ان کے دے پخبل دوستانو. بلا واقعہ ذکر کئی دا صالح علیہ السلام, کذبت دا دروغ نسبت کرو ثمود المرسلین, سمودیانو پیغمبرانو تا. اذ قال